एक नजर में रुकू को देख लेते हैं, पूरे रुकू का खुलासा। रुकू नंबर 17 है, इसका पहला मेन पॉइंट है पैगंबरों से लिया जाने वाला अहद। अपने बाद आने वाले रसूल पर ईमान लाना होगा, इसकी मदद करनी होगी। अहद की सारी जिम्मेदारी का इकरार करवाया गया, अल्लाह खुद इस पर गवाह है। दूसरा पॉइंट है इस्लाम के सिवा कोई तरीका काबिले कबूल नहीं। इसके अंदर 8 बातें हैं, आसमानो जमीन की हर चीज अल्लाह की ताबे है, तमाम अंबिया पर ईमान लाने और इनके दरमियान फर्क न करने से कायम रहता है, इस्लाम के सिवा कोई तरीका कबूल नहीं किया जाएगा, इस्लाम को छोड़ने वाले आखिरत में नाकाम और नामुराद रहेंगे, अल्लाह ताला ऐसे लोगों को हिदायत नहीं देता जो कुफर का तरीका इख्तियार करते हैं और जालिम हैं, इस्लाम को छोड़ने का बदला अल्लाह ताला फरिश्तों और तमाम इंसानों की लानत है, तौबा करके इस्लाह करने वालों पर रहमत होगी, पर में भरते जाएंगे इनकी न तौबा कबूल होगी न फिदिया। अल्लाह के साथ ताल्लुक कैसे जोड़ना है हमने, अल्लाह ताला के पैगंबरों के मिशन को सामने रखते हुए अल्लाह ताला से मोहब्बत महसूस करनी है, सबको उसी की तरफ पलट के जाना है, इस एहसास को बेदार करना है अपने अंदर। कायनात की हर चीज उसकी फरमा बरदार है, तो वो कितनी बड़ी जात होगी, उसकी बड़ाई को महसूस करना है, खुद को रब के सपोर्ट करना है। एक दफा करके तो देखे जरा क्या लज्जत आएगी, सबमिशन खुद सपोर्ट की, इतने हल्के हो जाएंगे कि आपके कंधे आपको दुआएं देंगे, जब बोझ उठाए उठाए फिरते हैं ना अपने, ये सब उसके सपोर्ट करते। एक दफा नो को यस में बदल लें, ना को हाँ में जीने का लुत्फ पाएंगे, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ताल्लुक कैसे मजबूत होगा, कि आपने रसूलों की मदद करना सिखाया, अंबिया के दरमियान फर्क ना करना सिखाया। पसंदीदा रवैये हैं जो आज के, रसूलों पर ईमान लाना, उनकी मदद करना, अल्लाह के अहद को कबूल करना, अहद का इकरार करना, पर ईमान लाना, किताबों पर, अंबिया के दरमियान फर्क ना करना, अल्लाह ताला का फरमा बरदार बनना, तौबा करना, इस्लाह करना। ना पसंदीदा रवैये तीन नहीं बल्कि इससे ज्यादा है, अल्लाह के दीन के सिवा कोई और दीन चाहना, जुल्म करना, गुमराही इख्तियार करना, मकसद जिंदगी क्या है, इसमें से अपने लिए क्या अमल की बात ले रहे हैं। अल्लाह ने जो अहद रसूलों से लिया, इसको निभाने की जिम्मेदारी हम पर भी है, इसे अदा करने की कोशिश करनी है, अहद की जिम्मेदारी को कबूल भी करना है और इस अहद को पूरा करना है, अपना क्या मैंने اللہ کی پسند کا طرز زندگی اختیار کیا ہوا ہے؟ میں نے خود کو رب کے سپورٹ کر دیا. کیا میں اپنی گزشتہ غلطیوں پہ توبہ کر کے اللہ کے لیے اصلاح کی طلبگار ہوں؟ کیا میں نبیوں کے مشن میں شامل ہونا چاہتی ہوں؟ کیا دعوت کے راستے کی مشکلات کو میں اپنی خوش قسمتی محسوس کرتی ہوں؟ اللہ تعالی ہم سب کے اوپر اپنی رحمتیں کرے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ایک بار تلاوت سنتے ہیں انہی آیات کی. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من نصير.